او تانی خلقی من گینو رو بروی سریانی کی زور دبیتوا جمیناوی لکولکانی نو باقی نوا کلی جوری نو نو جوان کلاو نوشه یکانی نو نو کلی شین و کلی خوزمه نو نو دلخوش کلی لالی نو نو شازاده کن بلام کلی نرگس کیوی نو نو خوری التونی لبهار دا ام نو پر بی لگول هر وکو دریاتی خوی نشانده دا زور خوش حال دبم که خاله جمی بستی کلکانی نو باقی دکد زور به جوانی اصفیان دکد خاله جمی خیال کی فراوانی هیا تماشه اسمام که دبینی چون هورکان بر ریکیرز دبین اما زود توانا هورکان بر ریکیرز دبین دلوپا باران لعمیز دبین تا اوی گلو بالنده بدن بونو آوازی توان ریک بخن تاگیش تن بخوشی شدی بجین لناو سوز و خانی پاک دنفت ببین شده کمه بیره هاتوا ویستم جماره کمی روشنامه انترپرایسید پی نشان بده تاشا کم بیانیم اگه داری بخونده و روشنامه کس تونه که تایبت کردو با نسرای بهرمنده کن سر نسر باشرین شبر حل دا بجیره و لجماره دهاتو دا بلایی دکاتوا شرکه من لنا روزنامه دا بلا بکرتو خاله جمی زور باشا بلا میسا دبه من بروم با سرکارکم زستان زوری نمو شرکم دا روزنامه دا بلا دبیتو حل بسته که دنوسم اگر نه نتوانم بجاری لپیش برچه کداب کم ناو نشانه کس ملکانی بشیلیا انا اما خراپا بیانی باش بیانی باش ماما پتاتا کن چونه پیوستی تم بیارمتی هیا اون پیدا کره هرو همینیش خواتا دبی لسر ام هلا کار بکن دزانن باشا باشا بینه باید مکت بدم دل کو کردن وی پتاتا کن با همو مال کار ده هاو کاری یک بکن لروجنامه؟ بله ستونه چی منگانه هی بو باشترین حلبست سرخان کراوا کنو سر بهرمندکان دی نیرن و اگر حلبست که من یعن حلبجارد اول لروجنامه ناو خواه کن بلاو دکنوا روژیک هر دبید بویم بنیرم ها؟ روژیک؟ باش ای با چی سنه نیرید لبر اوی نمتوانی حلبستی چی باش بنوسموا اما دبیت یکم حلبست که بون بلاو دکریتوا بای دبیت به هز بید چون که خوی نران لیکم بر هم بریار دادن تی گیشتن ها رویان تو حلبستی جوان دنوسیتوا اما راستیا سپاس تیدی و هر وها من نیشدم چی خوام دادم پالی سپاسد دکم بری ایمیلی من تنگم تو چی دکی بلا من دزانم دتو پیسم بکی ام قاب گوره هیچه یا پیشتر دفری وا گورم نبینی وا شیوی نامویا جیمی پیم بلا چی لیدکی آیا منگه تی داده کلنین؟ ها؟ باسو پتاتی تی داده کلنین جیمی، چی لم همو پتاتا کلاوانه دکی؟ خونه کری او هموانه پیکو بخوین؟ وکو علف دیدم آشالکان، بو اوی قلاو بن دوائی او دی کلنین، لگل هنده کاتی کلی دکمون دیان دمی کاتیا؟ که بریتی لو پوشی که دوائی درو کرنی گرم دمی نیتوا من لکارو باری کشتو کال تیده گم برز بیری اها بلیسکا برز دبیتو و به هور دگاتو کلپی وکو زیر دوستان گرم دکاتو ای خوایا اما باش نیا چند بونی چی خوشا بابزانی کلاوه یا نا من دالینیا اما پاداش چی کارکتانا بلا موریابن من دالینیا اما گرما سپاس بودو ماما چنگرم بود دستم سرده کتگ لسر اگره و دستانی سرده توزگ لخوه تامکه زور خوش دکاد راست دکی با خوی خوی که بچشتر بوا با تامه بلای بگو من سپاس جیمی زوی وک اوه وایا کتزلی بوکینی لبر کرده بید تمشاکا هیچ تیگ وکو بفر خوشی با درون نبخشید استا اوشکانی حل بستکم بوهد بفر بارین زوی وک بوک لیده کد سپیکی رازاویا تا درون شاد بکد لهمو شوینیگ بفری بسر داده بارید همو خلق پی سرسام دبن هستی چی خوشیان پیده بخشن بفر لسر یا وگ الماس خوی نیشان دکا داوای شادی و خوشویستی لنیوان خلق دکا زوی لنیو بفر دا هر وکو بوکو بفری جوانیش باشا من رازیم زور رازیم به هلبستکا پیموهای باشترین هلبسته لجانم دانوسی بیتم بگو من بدلی ماموستا کارپینتر دا بیتو هر کسی اک بخوینه تو بدلی دا بیت بله واده بی بونو سینگی روشنامکی دنیر محالی دا بجیرن دا بیت اکم هلبستی بلاو کراوو اوکاد بناو بانگ دا بم بلام چون ام هلبست بنیرم بونو سینگی روشنامکا ها؟ بله نو نیشانکه لیریا اوانی ارزو دکن لگوشه بهرمندان دا بجدار بن با کارکانیان با پوست بنیرنو بو ام نو نیشانه دبل شوی نامه بینیرم لم باره دا پیوستم با کاغذ بو زرف فرمو سپاس بوره ایلین باشا چه پیوستی کت پیا توابوم اوی ماوی استا اوی که بینیرم بلام ایمیلی پیشتر نامه چی راستقینه اینه نرد بو بوی ناتر بو داوه یرمتی لجیمی بکات سلاو جیمی سلاو عزیزکم ایمیلی اگر سرقالید دواتر دیمه و جیمه داره پیم بلا چی بوا بسیاره که دمویلیت بپرسم جیمی چون دتوانم نامه بنیرم تو لزیاتی ایزابیل از دینیرید ایمیلی نامه که هی خواما لناوی دا اوهل بستی که بو روش نامه که دینیرم واگه اشتینا نو سینگه پوست یعنی برو خواره و پوله چی پوستر بکره سپاسد دکم جیمی بلام حس دکم پوله که به پاره خون بکرم هنده پارم پاشکه اوت کردوه جیمی نیگران مبا بیانی باش بی زحمت دمه پوله که بو امنامه بکرم دکات دستن کتکم فرمو Uh-huh. سپاس دکم. جیمی، هفته دهاتو هلبسته که بلاو دکنوا؟ لوانیه، بلام دلنیانیم. روزنامه که دوی سه روز درده تید؟ راسته. هیوه دارم، کات خراب روات. اگر هندگ آرام بید، خراب نیا. ها! جیمی، سبه روزنامه که درده تید وانیه؟ بگو من، دمه کسی چی به نو بانک؟ دو هزار نوم لروجنامه چی نو تی بلاو ده بیت توا اما یکم زار ده بیت من فشوکاوم سبی نوم لم لپره روجنامه بلاو ده بیت توا زور باشا لو کاتا ده بی هستم چون بیت هستی چی زور خوشم ده بیت هر شتیک پیوز بیت منو سی نوا برای من زور گرنگا وک اوی سیوی چی ناسک بخوم تنانت لوش گرنگ ترا چونکه اما ماوی چی زور دمینه توا وام لیدکات هر لمندالیو نودار بمو دبید درگاه گورکم بو زیهانی نوسین کردانوی پوره الیزابیت چی دبید اگر روشنامه که ببینید پیدلم پوره الیزابیت بو مت شعری چی بتوگ ببینا شتیکم لبیرتو دبید واجوه کم هبه شایانی خون بید کامه هم باشترا دبید حل بجاردکم باش بید اما گرنگا بله، و هاتم لکو تا یکی هاتی و؟ خری چی تین؟ شیرینی دروز دکین ها؟ بلام هشتا کاتی ججن نه هاتی و پوره ام شیرینی با ججنیه ایمیلی سالانه دعوت یک من هی اتاک و خیزانکه و کسوکار و هاوریانی کو ببنوا اما نریت یک لبا پیران منو با من ماوتوا یارمتی من دادید؟ شتی چی جوانه اندامانی آماده بوی خیزانکه بجداری لدروز کردنی شیرینی داده کن ایمیلی، هویرکت یک ده باشا، ام دعوتا سالانه سازی دکن؟ بله، سالانه لمکاته دایا تواهم کرد دهی، جیمی؟ دمویل خواب پاریمو، او کوبنوی من بخوشی بید وگ او خوشی هستی پیدا کم که ایمیلی بو تا بشگر خیزاره کمان هویرکه آماده استاش دیخین فرنیه وا استاش کاتی بلاو کرنوی باشترین هلبستاتوا لگوشین و سرانی بهرمن لروجنامکان دا جمی تاکی اکم لگل دکی دا زانم چی دوی استا دا تم با دینم براستی تو باشی سپاسد دکم خواد لگل امرو لروجنامه انترپرایز بلاو ده بیتوا پیروزا براستی همشته چی باشا پیروز بی دانه یک لروجنامه که دکرم ده بی پلیب کهید لوا چون که روجنامه که زود افروشید لبر اوی هل بسته که منی تیدا بلاو کراوتوا باسی کام روجنامه نکن روجنامه انترپرایز اینو تییا که خانه تولان داری دکت او هل بسته بلاو دکنو که بایانم نردوا من زور خوشحالم باشا ام ازمونه با تو بسود ده بی سپاس روزنامه انترپرایز دم دوی به زحمت تنها یک دانم دوی سپاس و هات موا جیمی روزنامه کت هینه و بمبوره ایمیلی امرو زور سر قلبم درفتم نبو بچم بوتی بینم چشنیا استا خوم دتم دکرم همو روزنامه کنی هم زاره روزنامه انترپرایزم فروشت زور بده خوا بدنگ من هم روده داد بگو من اشماری هم زارش ته چی گرنجی ته دابلاو کراواته و بگو من اوال بسته کما جمه ده برازم سپاس با تو خواد لگال روزنامه که خیره فروش را لبر اوی هل بسته که منی ته دابلاو کراواته و کاتی کسان و سری اما والب زانید داوم لیده کات افتانه هل بستم بو بلاب کاتا و ها بلام آیا اوم پیدا کری؟ ایمیلی ها روز اما جماره تازه روجنامه انترپرایزه من چون بو خانه تولون دستم کود بلام سرم سرما چون که هل بستکر بلاونه با تو نوت ننسروا ای فیل باسم محالا خواهد لگل ایمیلی عزیزکم سرماد نیه؟ جمی نزانم تی بلیم بلام زور بپروش بوم یکم بر همم بلاو ببیتا و همو خلق بخوین نوا دموی قصد لگل بکم من او روشنامه انترپرایزا تو کریوتا ایمیلی من تو دکزانی او البسته که منی امبلاو نکردو توا امید پینا گوتم منت کرده گلت داری خلق لبرتی واشر مزارد کردم بروان پیبکا من بستم او نبو ایه پیدوا بو اگر بشکس خواردوی بگرم او اشتی چی بیکنی ناوی دبیت برای تو من شعنی اوام آیا واد دزانی آزارت دامو شرم آزارت کردم با تیوالی کردم جمی ایمیلی تیدی لباسید بم که تدرنگا لیره ایمیلی ایمیلی؟ دزانی امرو شی بسر بر رجیمی هات؟ دایکم پیوتم که ام بیانیا لبازار رو بوشت کرین جیمی به پریشانی بینی بو لدوکانکا بسر سرمانی هات بو دروو لبر خوی و دیوت استاد چی بکم؟ چی لو چشه بکم؟ و لبردم دوکانکا دهاتو دچو جمی وکر؟ کشکت چه ایمیلی؟ پیم بله؟ هیت نیا، چشه اگ نیا، جمی سلامتا، دل نیا با من نگرانی بوم، باشا، استاد روم، سبیدت بین مو ایمیلی خواد لگو جمی لبردم دکانک دهاتو دچو، سرسامو، حبساو بو همو روشنا مکانی لبرمن کریوا نویستو ببینم، نوک دلتنگ بم لذیاتی اوی سپاسی بکم که تی زور برقی معملم لگل کرد تی بکم بو اولین خوش بید امشته تیا ایمیلی بخیر بید او حال بستی منه بفربارین زوی وقبوک لیده کاد سپیچی رازاوه تا درون شاد بکاد بفریج زور جوانه هر وگ الماسا بفریج زور جوانه هر وگو الماس حزی لخوشی دوستایتی نیوان خلکا جیمی لبرتی هل بسته کمن لسر ام تابلوی هل کولیوا ایمیلی باش جوه بگرا هلم کولیو لیر هلم واسیوا تاوکو ببیت جوانترین هل بسته زیان دا که بدرش جایی جیانم لدلو میشکم هل کلابید ام هل بستم بدل بو حزده کم هموان بخوین نوا جیمی بمبوره به حالت تگیشتم توست بمبوره ای کسا شعره که تو هر وکو باکم وای منی زارم خوش دوی چی؟ حال بسته که هم بلاو نکرده و؟ نه نخیر چون دویرنش تو اب کن امانه چی کسانی چی بی ابرون دبی همو کرمندانی ام روشنامه سزاب دم چون هم بسته که بلاو نکنه و امانه خویم بسته زانی جمعه سوزی بخم با من استا اون ضد الخوشم باور ناكي ها او تو رايكي دا شاريتا واخو نشان دا كجي بينادات دا سوتي جي دورد ودا سينا لبلاو كرنوي هل بس تكشت زياتري لروجنا مكا زاني وتبا مسلي بداخوا یکم هولم بو بلاو کردنوی هلبستکانم شکستی هینا بلام هز بدل خوشی چی زور دکم او هستی چی مزنا که اوی دینو سم لدلی دورو برمن هل دکول رید اما هانی دم بردوان بم لسر کارکم تنانت متمانشی پی بخشیم که پیشتر هستم پی نکرده بو ما مصطف راسیش گوتی لوانیا چانسم نبی لبلاو کردنوی نوسی نکانم بلام واز لنوسی نهینم بلکو هتا دوا روشی تمنم بردوان دبم لسری من دلنیام که نوسی نکانم لدلی خوی نران و همو اوانی خوش یعن دویم بهالکل رای دمینه توا